सामान्य विशेष भाव आत्मा में नहीं है, दृष्टांत में तो है सामान्य विशेष। इसमें विकल्प क्या था, सामान्य से विशेष ही अभेद भेदवा, तो आद्य पक्ष में अभेद पक्ष में दोष दिया, यदि अभेद होगा तो सामान्य ही नहीं रहेगा, विशेष के साथ तादात्म्य हो जाएगा, सामान्य का ज्ञान नहीं होगा, सामान्य बुद्धि का विषय सामान्य नहीं होगा। द्वितीय मनुभाषते यदि भेद मानेगी, सामान्य विशेष भिन्न है, विशेष विशेषरन्वयो नोचे विशेषरन्वयो नोचे दिवाकु व्यक्तिवन मिथः खंडवत् स्याद् विशेषादो यत्सामान्यमिति रितम्। विशेषेर अन्वय नोचेत, विशेषों के साथ है यदि सामान्य का अन्वय नहीं होगा तो क्या होगा, इभ आखो व्यक्तिवत मिथ, अलग हो जाए, भिन्न हो जाएगा। इभ है हाथी, आखो चुहा मूसक, अलग अलग हुआ, विशेष के साथ सामान्य का अन्वय नहीं होगा तो विशेष से भिन्न हो जाएगा, वो भी एक विशेष हो जाएगा, खंडवत हो जाएगा, अलग खंड मुंडा जिस भिन्न है अलग होता है क्या, और यद विश कौन हो जाएगा, सामान्य, सामान्य सामान्य कौन है, य विशेषा यद विशेषादो सामान्य मितिरितम, विशेषादि में विशेष में विशेषादो विशेष में और व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति में खंड आदि में सामान्य मितिरितम जो सामान्य कहा गया वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, खंडबद्ध भिन्न हो जाएगा, क्योंकि विशेष से उसका अन्वय नहीं तो वो अलग विशेष हो जाएगा, सामान्य जो कहा जाता है वो विशेष साधु खंडबद्ध परिचिन्न हो जाएगा। सामान्य से तेभ्य व्यावृतत्व तेभ्य विशेष भी सामान्य यदि भिन्न हो गया, यद तेसु तदिष्टम तेसु विशेषसु तद सामान्यमिष्टम, विशेष सामान्य इष्ट तस्य सामान्य से खंडादिवत विशेषत्वमेव स्याद, खंडादेरिव खंड खंड से खंडादेर खंड आदि खंड मुंडादि जैसे विशेष है तो सामान्य भी विशेष हो जाएगा, खंडादि नामिव खंडादि नामिव विशेषत्वमेव स्याद कस्य, सामान्य विशेष हो जाएगा, तो क्योंकि व्यावृतत्व तो भिन्न है, भिन्न है तो विशेष से भिन्न है तो वो भी विशेष रूप हो जाएगा, अतो यदि तो फिर सामान्य कहाँ रहा, विशेष हो गया, अतो धर्मी अभावात भेदा सिद्धि, धर्मी अभावात सामान्य कोई नहीं रहा तो भेद विशेष असिद्धि, विशेष को सिद्ध नहीं होगा, धर्मी कोई सामान्य हो धर्मी में विशेष आरोपित है, सामान्य विशेष रूप हो गया तो अलग कोई सामान्य रूप धर्मी नहीं रहा, सारे विशेष का धर्मी होने के लिए, धर्मी जो सिद्ध नहीं होगा उसमें रहने वाले जो विशेष अलग अलग है धर्म भेद सिद्ध नहीं होगा, भेद असिद्धि भेदघात विशेष असिद्धि। हाँ एक सामान्य जो रहता है सामान्य विशेष रूप हो गया, एक सामान्य नहीं रहा, सब व्यक्ति में रहने वाला जो सामान्य व्यक्ति में रहता है सामान्य गो में गोत्व कहते समय, और सामान्य होता है अधिष्ठान उसमें विशेष आश्रित है कल्पित है, मृत सामान्य में घट सर्वादि कल्पित है, इस शब्द सामान्य में विशेष शब्द आश्रित है, इसी प्रकार रूप सामान्य सारे विशेष रूप आश्रित है, सारे यदि रूप सामान्य विशेष रूप हो गया, नीलपितादि विशेष हो गया, रूप सामान्य कोई नहीं रहा, सामान्य रूप से विशेष रूप से वही चल रहा है, विशेष रूप सामान्य से भिन्न नहीं, सामान्य को भी विशेष अत्यंत भिन्न मानेंगे, सामान्य को विशेष से भिन्न होगा, भिन्न होगा तो सामान्य के साथ विशेष विशेष के साथ सामान्य का यदि अन्वय नहीं होगा, भिन्न पहले स्वयं यदि भिन्न होगा, भिन्न के साथ दोनों का तादात्म्य, वह आश्रय आश्रय भाव नहीं होता है, अन्य मतलब तादात्म्य एकत्व तादात्म्य, तादात्म्य नहीं होगा तो भिन्न हो जाएगा। भिन्न होकर के रहना ये विचार नहीं है, सामान्य विशेष में संयोग आदि नहीं संबंध, तादात्म्य तादात्म्य नहीं हो सकता है तो भिन्न हो गया, भिन्न हो जाएगा तो वो सामान्य ही नहीं रहेगा, विशेष रूप हो गया। अब विशेष रूप हो जाएगा तो सारे विशेष में रहने वाले या सारे विशेष का आश्रय रूप सामान्य कोई रह नहीं रहा, सामान्य कुछ धर्म यदि नहीं रहेगा वो सामान्य कल्पित धर्म से विशेष विसिद्ध नहीं होगी, क्योंकि विशेष भी सामान्य सापेक्ष कहलाए था, तद अपेक्षा न विशेषासी हो, सामान्य ग्रह नहीं होगा अतः तद अपेक्षा न विशेषा, सामान्य सापेक्ष विशेष भी नहीं सिद्ध होंगे। इसे धर्म जो पूर्व में कहा था ये दोषी से मेरा भेद पक्ष में भेदासिद्धि तो भेदासिद्धि थी, फिर धर्मी नहीं रहा तो धर्मी धर्म का भेद विशेष सिद्ध नहीं होगा, पहले भेद माना था भेद भी सिद्ध नहीं होगा, दो हो तो भेद होगा, धर्मी कोई नहीं रहता किसका भेद होगा। हाँ सर्वत्र अनुगत है, सामान्य अनुगत सूक्ष्म विशेष कल्पित है, परिहित खंडवत विशेष साधु विशेष इत्यर्थ, जो दिया विशेष साधु, हाँ विशेष साधु में आदि दिया है ना, आदि कुछ नहीं विशेषेशु इत्यर्थ, विशेष साधु आदि शब्द देते समय आदि शब्द से विशेष फिर अलग तत्त्व व्यक्ति में कहा था, तो विशेष कौन सी व्यक्ति आ गए ऐसे विशेष साधु कहते विशेषेशु, आदि का कोई अधिकार नहीं। सामान्य विशेष और भेदाभेदो निरस्य, तो भेद नहीं अभेद भी नहीं, व्याप्ति परिष्ठान निराचर्य परिष्ठान व्याप्ति का निराकरण करते हैं तो दोनों में संबंध होना चाहिए, दिष्टत्वादिति दिष्टत्वाद्वन्यस्यापि व्याप्य व्यापकयोर्मितः व्यतिरेकमतो मुक्त्वा मिथो व्याप्ति न सिद्ध्यति। अन्वेषापि दिष्टत्वात् मिथ व्याप्य व्यापक और अन्वेषापि दिष्टत्वात् एक व्याप्य एक व्यापक, सामान्य को व्यापक और विशेष को व्याप्य, ये जो परिष्ट संबंध कहते दोनों में व्याप्य व्यापक भाव है, व्याप्य व्यापक भाव कहते व्याप्य व्यापक और अन्वेषापि व्याप्य और व्यापक का जो अन्वय संबंध व्याप्ति रूप संबंध अन्वेषापि दिष्टत्वात् वो भी दुष्ट है, दो में रहेगा दिष्टत्वाद मिथ व्यतिरेकम, इसे क्या होगा व्याप्य व्यापक सामान्य और विशेष दोनों परस्पर भिन्न होगा, दोनों का संबंध व्याप्ति मानते जो व्याप्ति कहते हैं व्याप्ति अन्वय है, अन्वय दिष्ट होने के कारण तो मिथ व्यतिरेक व्यतिरेक मिथ व्यतिरेकम दोनों भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा, अतो व्यतिरेक मुक्त्वा अतो व्यतिरेक मुक्त्वा मिथो व्याप्ति न सिद्ध्यति, दोनों के भेद नहीं मानेंगे व्याप्ति सिद्ध नहीं होगी, ये पर पूर्वपक्षी कहता है व्याप्य भाव संबंध, ये संबंध व्याप्ति रूप संबंध दिष्ट है, दिष्ट होने से दोनों में मिथ व्यतिरेक मुक्त्वा अतः मुक्त्वा व्यतिरेकम व्यतिरेक मुक्ता दोनों का भेद के बिना मिथो व्याप्ति न सिद्ध्यति, मिथ दो बार आया मिथ व्यतिरेक मुक्त्वा व्यतिरेक मुक्त्वा मिथ व्याप्ति न सिद्ध्यति, दोनों के भेद के बिना दोनों में परस्पर व्याप्ति का व्याप्ति रूप संबंध की सिद्धि नहीं होगी। हाँ सिद्धांत कहता है व्याप्ति जो परिष्ठ व्याप्ति का निराकरण करता है, व्याप्य व्याप्य जो व्याप्ति कहते व्याप्ति रूप संबंध भी नहीं होगा, क्योंकि एक वास्तविक कल्पित और व्याप्ति कैसे होगी, कल्पित और अकल्पित में व्याप्ति में रूप संबंध भी नहीं। और अध्यस्त है और तादात्म्य जो अध्यासी के तादात्म्य अध्यस्त है, दो वास्तव हो तो व्याप्ति, व्याप्तो विशेष व्यापकम सामान्यम ये कहते हैं। तर भेदम बिना नान्योन्य व्याप्ति, दोनों में परस्पर भेद के ना व्याप्ति नहीं होगी। तद्रूप संबंध से, तद्रूप मतलब व्याप्ति, व्याप्ति भी संबंध, संबंध से दुष्टत्व न संबंध तो दुष्ट है, दुष्ट होने से भेदापेक्षत्वाद भेद सापेक्ष है, भेद होगा तो ही व्याप्ति संबंध। अतो भेद निराशात, जो दोनों का भेद के निराश हो गया, दोनों में भेद अभेद दोनों निराश हो गया, न व्याप्ति ना भी संबंधांतर, ना दोनों का व्याप्ति ना कोई दूसरा संबंध, क्यों भेद के बिना संबंध नहीं हो सकता है। तयो इति, फिर क्या होगा, कल्पित तद्भाव, सामान्य विशेष भाव कल्पित है, व्याप्ति आदि कुछ नहीं। स न कल्पितो भासमानत्वात् आत्मवत्, इसी प्रकार कल्पित कौन सी, क्या आत्मा में भी सामान्य विशेष कल्पित हो जाए सीधा। अभी कहते भासमान प्रत्यक्ष होता तो कल्पित नहीं होगा इति आशंका प्रत्यक इति। प्रत्यक बोधा निरस्तोर्थ प्रत्यक वन ही सिद्ध्यति नचा भाव मुखो नात्मा नान्वये नाप्यतो दृशि। प्रत्येक बोधा अनिरस्त अर्थ, प्रत्येक बोध से निरस्त नहीं ऐसा कोई पदार्थ है प्रत्येक तो नहीं सिद्ध्यति। प्रत्ययात्मा जैसे सिद्ध है, इसी प्रकार प्रत्ययात्मा से भिन्न अनिरस्त कोई पदार्थ होकर सत्य पदार्थ नहीं सिद्ध्यति। न च अभावमुखो अनात्मा, अनात्मा अभावमुखो अना, न च अनात्मा अभावमुखो अभाव के, अभाव मुखो से अभाव के द्वारा सिद्ध है भेद होकर के। अन्वयनापि अतो दृष्टि, दृष्टि अन्वयनापि सिद्धते, अभाव के द्वारा भी सिद्ध नहीं होता है अनात्म पदार्थ। अनात्म पदार्थ दृग रूप चेतन में अन्य संबंध होकर के सिद्ध नहीं, अभाव होकर के सिद्ध नहीं। अभाव मुखे न सिद्धि, अन्वय मुखे नापि न सिद्धि, अर्थात कोई पदार्थ अनात्म पदार्थ प्रत्यवोध से निरस्त होकर के सिद्ध नहीं होता है स्वतः से। हाँ, प्रत्यवोध अनिरस्त कारण से अबाधित होकर वास्तव पदार्थ भिन्न कोई पदार्थ सिद्ध नहीं। अस्य अर्थ अनात्मा है जो कहते हैं भाषमान से कल्पित नहीं होगा है, अनात्मा सन व असन व, अनात्मा जो सत्य असत है, यदि सत होगा सत्व नित्य बोधा तो अन्य अनन्य बा, अगर अनात्मा सत मानेंगे तो नित्य बोध से भिन्न अथवा अभिन्न है। दो विकल्प किया, पहले दो विकल्प किया, दो में एक में दो विकल्प हुआ, और दोनों में जो प्रथम विकल्प क्या है नहीं, पहले दो विकल्प किया, दो में से एक क्या फिर दो विकल्प किया, एक का जो दो विकल्प किया उसमें प्रथम विकल्प क्या है नित्य बोधा नहीं कहना, अन्य अन्य कौन अन्य अनात्मा है। हाँ, वो सत पक्ष चल रहा है, सत्वे नित्य बोधा तो अन्यो, अन्य कह अनात्मा किसे अन्य, हाँ अन्य अथवा अनन्य दो विकल्प में आदि आदि में तो अन्य थे, अन्यत्व अन्यत्व मतलब हाँ बोध से अन्य यदि अनात्मा हो वो अनात्मा किसे सिद्ध होगा, इसे दो विकल्प अन्यत्व स्वतः परत्वा सिद्धि कस्य अनात्मन, अनात्मन सत्व सिद्धि परत्वा नाद्य, अनात्मा सत्व सिद्ध नहीं हो सकता है, नित्य नहीं नित्य बोधात अन्य तद्वत सत्व सिद्ध्यति, नित्य बोध से भिन्न कोई पदार्थ नहीं नित्य बोध के समान स्वतः सिद्ध हो जाए, इसलिए यदि अनात्म अनात्म हुआ अनात्म है अनात्म है नित्य बुद्ध से अन्य होगा अन्य होकर स्वतः सिद्ध होता है ये ठीक नहीं। ये गया क्यों नहीं होगी जाड्य अनाथ वो तो जड़ है जाड्य अनाथ तो सत्व सिद्ध नहीं होगा तो परत सिद्ध हो ना भी परत हो परत सिद्ध होने के लिए उसके साथ कल्पित तो नहीं होगा तो संबंध नहीं होगा पर अन्य अत्यंत भिन्न होगा कल्पना बिना पर से तद असंभवात कल्पना के बिना परस्य असंभव परस्य परस्य तद असंभवात सिद्धि सिद्धि असंभ असम पर कल्पना बिना तो परस्य नहीं नित्य बुधा तो अन्य सदवत सिद्ध्यति जाने ना भी परतः कल्पना बिना परस्य तद जो धर्मी धर्मी को अनात्मा परस्य अनात्मा असंबंधात पर के साथ उसमें कल्पना नहीं करेंगे तो अन्य का संबंध नहीं होगा। हाँ अना क्यों स्वतः सिद्ध नहीं हुए तो अन्य से अन्य अन्य तो अनात्मा से बिना आत्मा ब्रह्म होगा वो अनात्मा में इसमें कल्पित जिद नहीं होगा उसका उसका संबंध नहीं होगा संबंध नहीं होगा तो फिर सिद्ध कैसे होगा। न च अनात्मनो असत्वम ये जो पक्ष में एक अनात्म सन असन व बीच में है ना एक पक्ष अभी बाकी बचा है सत्वे नित्य बोध अन्य बोधात अन्य अनन्य वा अन्य पक्ष हो गया और अनन्य पक्ष अभी बाकी है अनन्य पक्ष बाकी है किंतु पहला जो दो विकल्प किया था अनात्मा सन असनवा सत पक्ष चल रहा था असत पक्ष बीच में कहते आगे वो बाकी कहेंगे। न च अनात्मा अस अनात्मन असत्वम अनात्मा को असत नहीं कर सकते अपरोक्ष धी विरोधा अपरोक्ष ज्ञान होने के कारण अनात्मा को असन नहीं कर सकते ना पी सन अनात्मा सन कहेंगे ना पी सन नित्य बोधात अनन्य ये अनन्य पक्ष आया ना पी सन अनात्मा नित्य बोधात अनन्य ये अनन्य पक्ष जो था नित्य बोध से अभिन्न होगा सन तो एक अनात्मा जड़ है और नित्य बोध से अभिन्न कैसे होगा जड़ा जड़ रे अभेद होगा तो जड़ अजड़ दोनों का भेद नहीं हो सकता तो अन्य व्यतिरिक अभावात अन्य और व्यतिरिक सिद्ध नहीं हुआ अनात्मा आत्मा में आत्मनि कल्पितम तन्मात्रम जगतम सारे अनात्मा जितने जगत है आत्मनि कल्पितम उनका परस्पर अन्वय नहीं हुआ व्यतिरिक भेद भिन्न भी सिद्ध नहीं हुआ भेद भी सिद्ध नहीं हुआ वस्तु तो वस्तु वास्तव पदार्थ हो तो भेद सिद्ध होगा इसलिए कल्पितम जगतम कल्पित आत्मा मात्र जगत आत्मनो अनात्मनो अन्यादि अयोगेपी अनात्मन सकाशात आत्मन अन्यादि स्यात इति आशंक्य अन्वय निराश्यति आत्मन पंचमे तब आत्मा से अनात्मा का अन्वय और व्यतिरिक सिद्ध नहीं हुआ आत्मा अनात्मा का अन्वय आत्मा के साथ और व्यतिरिक सिद्ध नहीं हुआ नहीं होने पर भी अनात्मा से आत्मा का अनात्मा से आत्मा का अन्वयादि हो जाए आत्मा से अनात्मा का नहीं हुआ किंतु अनात्मा से आत्मा का अन्वयादि को हो जाए इति आशंक्य आत्मा से अनात्मा का अन्वय पहले निराश करते इति आशंक्य अन्वय निरसति प्रत्येक प्रत्येक मात्रैक रूपत्वा दात्मा नानात्मतां स्वतः सहतेनापि चानात्मा स्वार्थादन्यतर सिद्ध्यति प्रत्ययमात्रेक रूपत्वाद् आत्मा स्वतः नानात्मतां न सहते आत्मा प्रत्ययमात्रेक रूपत्वात् स्वतः नानात्मतां न सहते आत्मा प्रत्ययमात्रिक रूप था, प्रत्ययमात्रिक रूप में से प्रत्ययमात्रिक स्वरूप है, उसमें प्रत्ययमात्र उसका स्वरूप से स्वतः नानात्मता न स्वते नाना न अच्छा न अनात्मता अनात्मता अच्छा अनात्मता हाँ अनात्मता नीचे विकल्प क्या था अनात्म हाँ ठीक है संबंध नाना न नाना न अनात्मता स्वतः सहते स्वतः अनात्मता न सहते ना भी अनात्मा स्वार्थाद अन्यत्र सिद्ध्यति अनात्मा स्वार्थाद आत्म से अन्यत्र न सिद्ध्यति स्वार्थाद स्वार्थे स्व अर्थ आत्मस्वरूप है उसे अन्यत्र न सिद्ध्यति अनात्मा आत्मा के बिना सिद्ध नहीं होता है। टिप्पणी था अन्वय का निराशन अन्वय निरसति आत्मा अनात्मा आत्मा से अनात्मा से आत्मा का अन्वय अनात्मा के साथ आत्मा का अन्वय अन्वय नहीं होगा क्योंकि स्वयं प्रत्ययमात्र होने से अनात्मत्व के अनात्म के साथ सम अनात्मता न सत सते ना भी च अनात्मा अन्यत्र सिद्ध होता है। तेतर में आविद्यम देहाद्यात्मत्वं तस्य अनुमोदते आत्मा अनात्मत्व आविद्य अनात्मत्व को तो सहन कर लेगा स्वत अन्य अनात्मत्व देहाद्यात्मत्व आविद्य आविद्य के अविद्यम वो तो आत्मा में है अविद्या से देहाद्यात्मत्व को प्राप्त होता है किंतु स्वतः स्वरूपतः अनात्मता न सहते व्यतिर के निराह नापि यदि अन्वय नहीं होगा तो व्यतिरिक भिन्न हो भिन्न है अनात्मा आत्मा से अन्यत्र सिद्ध ही नहीं होता है आत्मा को छोड़ करके ऐसे व्यतिरिक नहीं हुआ स्वतः परतवा तद असिद्धे रुकते क्योंकि अन्यत्र होगा आत्मा से भिन्न यदि अनात्मा मानेंगे स्वतः सिद्ध है या परत्र सिद्ध है पहले आया निराकरण हुआ। अनात्म स्वभाव आलोचनया व्यतिरिकम आत्मन तत्व निरस्य आत्मन ततः अनात्म से व्यतिरिक निराश हुआ स्वस्वभाव आलोचना भी आत्मस्वभाव आलोचना अनात्म स्वभाव आलोचना करेंगे भेद नहीं हुआ आत्मस्वभाव आलोचना करने पर भी तस्य ततः तदयुगा आत्मा से अनात्मा भेद नहीं होगा अनात्मा अनात्म वस्तु न प्रत्येक प्रत्यत्व अनातिरिच्यते परांग नान्वेति च आत्मानं व्यतिरेक आत्मकत्वतः अनात्म वस्तुनः प्रत्येक प्रत्ययत्वात् नाचिरिच्यते प्रत्ययत्वात् अनात्म वस्तुनः न त्रिच्यते अनात्म वस्तुनः प्रत्ययत्वात् अनात्म वस्तुनः प्रत्ययत्वात् प्रत्येक न त्रिच्यते अनात्म वस्तु ही प्रत्ययात्म स्वरूप है इसे प्रत्ययात्म से भिन्न नहीं है। परांग नान्यति च आत्मानं व्यतिरेक आत्मकत्वतः परांग बाह्य पदार्थ आत्मान न अन्यति आत्मान परांग बाह्य पदार्थ आत्मान न अन्यति आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं होगा व्यतिरिक आत्मकत्व तो भिन्न है आत्मा से भिन्न होने से व्यतिरिक स्वरूप होने से आत्मा का साथ उसका संबंध नहीं अन्वय नहीं। आत्मनो अनात्मन सकाशात अन्य व्यतिरिक निराकृत अनात्मा से आत्मा का अन्य व्यतिर निराकरण होने से अन्वय अयोग्य हेतुअंतर्मा अनात्मा से आत्मा का अनात्मा के साथ आत्मा के साथ अनात्मा का अन्वय नहीं होगा क्योंकि परांग न आत्मा न मन्यति अनात्मा पदार्थ परांग आत्मा न अन्यति आत्मा के साथ उसका अन्वय नहीं होगा व्यतिरिक आत्मकत्व तो भिन्न है आत्मा चेद अनात्मान अन्वेति आत्मा जीत अनात्मा का संबंध हो आत्मा का अनात्म संबंध हो तो अनात्म आत्मा ऐसा संबंध होगा सोपि तम अन्व्याद, सोपि अनात्मा भी तम आत्मा न अन्व्याद, अन्यथा आत्मा न तद अन्वय अयुगात। यदि अन्वय नहीं तो अनात्मा आत्मा, आत्मा भी अन्वय नहीं होगा, परस्पर अन्वय संबंध होगा। न च आत्मनि अनात्मन अन्वय, आत्मा में अनात्मा का संबंध नहीं होगा। पराग प्रतिचिर वस्तुतः तद विघात, एक पराग एक प्रतीक, प्रत्येक दोनों वास्तव संबंध अन्वय नहीं हो सकता है। आत्मनि अनात्मन वस्तुतः अनन्वय, वस्तुतः अन्वय नहीं कल्पित होगा, अनन्य हेतु में व्यतिरेक, व्यतिरिक आत्मगतवाद और व्यतिरिक भिन्न रूप ही। प्रतिचि पराचो अध्यस्तत्वाद, व्यतिरिक भिन्न होने से क्या हुआ, वस्तुतः असद्रूप है वो, सद नहीं तो सद असत तो प्रतीत रहेगा, ऐसे कल्पित है अध्यस्तत्वाद। दृष्टान्त दाष्टान्त के प्राप्तम सामान्य विशेष भाव निरस्य, वो सामान्य विशेष भाव निराश कर दिया। दृष्टान्त दाष्टान्त के, दृष्टान्त है ये शब्द द्वंद्वी शब्द, दाष्टान्तिक हो गया आत्मा, सामान्य विशेष निरस्य। द्वंद्वेर हन्यमानस इत्यत्र शब्दत्व ग्रह युक्तिमाह, द्वंद्वेर हन्यमानस्य न बाह्यान शब्दान शक्ने आदि में, द्वंद्वे हन्यमान से शब्दत्व को लेना है, शब्दत्व सामान्य लक्षण से युक्तिमा द्वंद्वे। द्वंद्वी अन्वित शब्दस्य सर्वत्र व्यभिचारत पुंस प्रयत्नादि लब्धात्म व्यभिचारी रवात्मसु। पुंस प्रयत्नादि लब्ध आत्म व्यभिचारी रवात्मसु, व्यभिचारी शब्द आत्मसु, व्यभिचारी शब्द है अलग अलग शब्द भिन्न है, पुरुष प्रयत्न निष्पन्न जैसे विशेष अलग व्यभिचार शब्द में सर्वत्र द्वंद्वान्वित शब्द से अव्यभिचारत, जो अलग अलग शब्द उत्पन्न होता है प्रत्येक भिन्न भिन्न शब्द एक से भिन्न उनसे व्यभिचार हुआ, प्रत्येक व्यभिचारी शब्द जो पुंस प्रयत्न से लब्ध आत्मयस्य जिसका स्वरूप होता है, शब्द उत्पन्न होता है व्यभिचारी विशेष शब्द में, द्वंद्वान्वित शब्द से सर्वत्र अभिविचारत, अभिचार होने से ये सारे विशेष शब्द में ये शब्द तो सामान्य है। द्वंद्वान्वित शब्द सारे विशेष पुरुष बना बजाते अलग, सारे विशेष में द्वंद्वान्वित शब्द समान है अभिविचार होने से, सारे रव में शब्द में ये द्वंद्वी अन्वित शब्द होने से ये इसको शब्दत्व लेने के लिए कहा। शब्दत्व सामान्य अभी शब्दत्व, अन्य जो शब्द है सर्वत्र तो वो द्वंद्वी अन्वित शब्द ही नहीं, किंतु सामान्य शब्दत्व लेने के लिए कहते हैं। हाँ इसको लिखा है, द्वंद्वी शब्दत्व भी लिया है क्योंकि अन्य शब्द में द्वंद्वी का अन्वय नहीं। प्रकृति वाक्य सामान्य उपादान, सामान्य उपादान द्वंद्वी शब्द दिया, द्वंद्वी प्रवृत्त शब्द तो सामान्य से ये दिया, द्वंद्वी प्रवृत्त जो शब्द सामान्य हुआ तद विशेष से अव्यभिचारम स्पृति, विशेष में अव्यभिचार कैसे होता है देखा थे, ये अव्यभिचार ही बताया। उच्च नीचादि भेदेशु मिथस अव्यभिचारिषु, द्वंद्वध्वनिरेवैक सर्वत्र व्यभिचारवान्। स तो भिन्न पद है ना, स व्यभिचारिषु मिथ स एक ध्वनि द्वंद्वध्वनि, स द्वंद्वध्वनि एक उच्च नीचादि भेदेशु व्यभिचारिषु स द्वंद्वध्वनि एक सर्वत्र अव्यभिचारवान्। सब ध्वनि में उच्च नीचादि व्यभिचारिषु शब्दसु, उच्च नीचादि व्यभिचारिषु उच्च नीचादि भेदेशु द्वंद्व भी ध्वनि एक सर्वत्र अव्यभिचारवान सामान्य हुआ। तस्य अव्यभिचारे तेषां व्यभिचार च फलितमा तेषां विशेषाणां व्यभिचार अलग अलग और शब्द तो द्वंद्वी शब्द समान है। द्वंद्वी ध्वनि सामान्य व्यतिरेकेण तेन ते निरात्मका न शक्यन्ते तद विशेषा समीक्षितम् द्वंद्वी ध्वनि सामान्य व्यतिरेकेण ते तद विशेषा निरात्मका न समीक्षितुं शक्यते शक्यन्ते। द्वंद्वी ध्वनि सामान्य व्यतिरेकेण तेन तेन पर तेन द्वंद्वी ध्वनि सामान्य व्यतिरेकेण ते तद विशेषा निरात्मका समीक्षितुं न शक्यन्ते अलग नहीं देखते थे नहीं सुन सकते। सामान्य व्यतिरेकण विशेषाणाम अनुपलम्ब्य हेतु माह सामान्य से भिन्न सात रूप सामान्य से भिन्न तो निरात्मका होगी व्यतिरेकण। द्वंद्वभेर हन्यमान इत्यत्र द्वंद्वभि मात्र श्रुतेर ध्वनि विशेषण प्रापक अभावात अयुतम। द्वंद्वभेर हन्यमान द्वंद्वभि बाजा को बजा रहे ताड्यमान से तो द्वंद्वभि शब्द तो शब्द का ध्वनि रूप विशेषण का प्रापक कोई शब्द नहीं ध्वनि क्यों लेना द्वंद्वी वाद्य को लेना चाहिए द्वंद्वी रहने मानस्य तो द्वंद्वी से शब्द लेकर के शब्द क्यों लिया। द्वंद्वी मात्र श्रुति श्रुति में द्वंद्वी शब्द आया द्वंद्वी अन्य मानस्य ध्वनि विशेषण ध्वनि है विशेषण द्वंद्वी का जो शब्द प्रापक अभावात अयुतम उसका प्रापक होने से संकेत द्वंद्वी द्वंद्वी ध्वनिरित्येतत् कुतो लब्धं विशेषणं द्वंद्वेर ग्रहणे नेति लब्धमेतद् विशेषणं द्वंद्वी ध्वनि रेते तद विशेषण कुतो लब्धम। द्वंद्वी ध्वनि ये ध्वनि रूप विशेषण कहाँ प्राप्त हुआ उसका उत्तर द्वंद्वभेर ग्रहण नहीं थी लब्धम में तद विशेषण द्वंद्वभेर तो ग्रहण न सर्वम गृहितम स्यात् ये द्वंद्वी का ज्ञान होने से सब का ज्ञान हो जाएगा। द्वंद्वी के ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा तो सब शब्द का विशेष का ज्ञान तो द्वंद्वी शब्द सामान्य के ज्ञान से विशेष ज्ञान होगा। रब नहीं लेंगे खाली द्वंद्वी वाद्य को ग्रहण करें तो शब्द का ग्रहण कैसे होगा सारे विशेष का ग्रहण होगा वाद्य ग्रहण से नहीं इसे सामान्य लेना पड़ेगा रब लेना पड़ेगा। ठीक है हमें देखो विशेषण प्रापक माह द्वंद्वेर ग्रहण नहीं थी द्वंद्वी शब्द जो दिया है द्वंद्वेर ग्रहण न इति द्वंद्वे ग्रहण न सब गृहितम जो दिया वाक्य से साया देवेरे हन्यमान से न बाह्यान शब्दान शक्नेयात ग्रहण आय द्वंद्वे तो ग्रहण न द्वंद्व्यागत शब्दो गृहित द्वंद्वे है ग्रहण न शब्द गृहित शब्द गृहित होगा द्वंद्व वाद्य को ग्रहण करने से शब्द कैसे गृहित हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ शब्द गृहित दिया खाली गृहित गए थे द्वंद्वी बता दिया तो ग्रहण हो गया द्वंद्वी वाद्य ग्रहण हो गया शब्द गृहित द्वंद्वी के ग्रहण से शब्द गृहित हुआ शब्द गृहित होता तो यह द्वंद्वी शब्द से शब्द लेना पड़े। अच्छा विशेष वाक्य से सा तला हो नहीं द्वंद्वी शब्दित काष्ठ ग्रहात द्वंद्वी शब्द से जो कहा गया काष्ठवाद्य आदि शब्द विशेष ग्रह काष्ठ के ग्रह से शब्द विशेष का ज्ञान कैसे होगा काष्ठ के ग्रह से शब्द विशेष का ज्ञान नहीं हो सकता है। तैर्वेदात धुंधी शब्द से काष्ठ, काष्ठ के धुंधी बाजा होता है क्या? काष्ठ का पिटने वाला काटना नहीं, नीचे वाला काष्ठ ऊपर चमड़ा रहता है, काष्ठ का है। तो धुंधी शब्द जो काष्ठ ग्रह, काष्ठ काष्ठ और जो रहे उसके ग्रहण से, ग्रहण करने से शब्द विशेष का ज्ञान तो नहीं होता है, तो ऋभेदात। इसलिए तत्र धुंधी शब्द से ध्वनि लेना पड़ेगा। धुंधी शब्द ने शब्द है ना ध्वनि लक्षण आवत, वहाँ धुंधी शब्द से ध्वनि का लक्षण किया। धुंधिवेस्तु ग्रहण है ना, ये जो वाक्य में धुंधिवेस्तु ग्रहण है ना धुंधि आघात शब्द गृहित, इसी वाक्य में धुंधि शब्द का तो सामान्य लेना पड़ेगा। यहाँ यदि धुंधि विकात सामान्य करेंगे यथा धुंधिवेर अन्य मानस से, यहाँ भी धुंधि विकात शब्द करना है, इसे वहाँ विकल्प दिया, क्योंकि ये वाक्य अलग है। धुंधिवेस्तु ग्रहण है ना शब्द गृहित, शब्द गृहित होता है धुंधि के ग्रहण, उनसे धुंधि शब्द से धुंधि शब्द लेना पड़ेगा। जिस प्रकार धुंधिवेस्तु ग्रहण है ना, इसमें धुंधि से शब्द लिया, धुंधिवेर अन्य मानस यहाँ भी लेना दिया है। धुंधि शब्द न ध्वनि लक्षण आवत, धुंधि हेतु ग्रहण प्रकृति भी, प्रकृति भी क्या था धुंधि वेर हन्य मानस है किसको नहीं। पहले तो आगे धुंधि शब्द से शब्द लेना हुआ, लेने के बाद यहाँ जो धुंधि अन्य शब्द न ग्रहित सके थे, तो यहाँ भी धुंधि शब्द से शब्द लेना है, क्योंकि आगे जो दिया जिसके लिए कहा आगे तो उसके लिए कहा ना। धुंधुवेस्तु बाह्यन शब्द न गृहत, धुंधुवेस्तु ग्रहण है ना शब्द गृहित। हाँ नहीं, वाद्यंत्र को लेंगे तो बाह्यन शब्दान धुंधु भी बाज रहा है, तो बाहर शब्द ग्रहण क्यों नहीं होता है, ग्रहण तो होता है। धुंधु जो बाज रहा है उसका शब्द ग्रहण नहीं होता, बाहर शब्द तो सुनाई पड़ता है। नहीं स यथा धुंधिवेर अन्य मानस न बाह्यान शब्दान शकुन्यात ग्रहणाय, बाहर शब्द ग्रहण नहीं कर सकता है, मतलब शब्द सामान्य की ज्ञान के बिना लेना पड़ेगा। और धुंधिवे के यहाँ आगे तो धुंधिवे तो ग्रहण है ना, आगे आएगा किसका ग्रहण करना है, यहाँ शब्द सामान्य लेना। और वहाँ तो जो अर्थ करते हैं ना, धुंधि वाद्य को पकड़ लो, नगर को पकड़ लो, ग्रहण का था नगर पकड़ लो तो शब्द गृहित हो जाएगा। हन्यमान कैसे बाजराज धुंधवी, जो धुंधी हन्यमान से धुंधवे, हन्यमान धुंधी बाजा, जो ताड़ियमान धुंधी बाजा बज रहा है उसके बाहर शब्द ग्रहण नहीं कर सकते, और धुंधी भी क्या ग्रहण कर से बाहर शब्द ज्ञान हो जाएगा। हाँ तो धुंधी भी से जैसे सामान्य लिया, हन्यमान धुंधी ये भी लेना सामान्य से, विशेष को ग्रहण नहीं करते पृथक करेंगे। ये इसका बहुत स्पष्ट नहीं है, हिंदी अर्थ में अलग प्रकार है और भाष्य में तो है, थोड़ा नहीं है कितने स्थान में इसको अलग अलग से बताए, और बहुत पूछे ये समझ नहीं आता, और हिंदी अर्थ पढ़ने पर नहीं होता है। अर्थ है नगर को पकड़ लेने से, वो हमको याद है पहले सुनते समय नगर को पकड़ लेने से बाहर शब्द ग्रहण उसे पढ़ लिया, फिर धुंधी आघात को पकड़ लिया, बजाने वाले को पकड़ लो या लकड़ी को पकड़ लो, गृहित मतलब बंद कर देना होगा इसको, गृहित मत ग्रहण कर दिया तो पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया तो अगर शब्द नहीं निकलेगा तो शब्द को पकड़ लिया, पकड़ लिया मतलब आगे नहीं निकलेगा। या ज्ञान में ध्वनि धुंधी हाँ दे दिया, तत्र धुंधि शब्द न ध्वनि लक्षण अभत, तत्र कहाँ हाँ धुंधि वेस्तु ग्रहण है ना, ध्वनि का लक्षण से प्रकृति भी प्रथम, ये भी समझने का थोड़ा है, नहीं तो ये भी बड़ा कठिन हो जाता है। क्या दृष्टान दर्शन है, तत्र और अत्र में दोनों में एक ही तो मंत्र में आया। हन्यमानसिति विशेषणाच, हन्यमानसिति विशेषणाच त लाभ अधिगंत, धुंधु भी केवल नहीं कर हन्य माने क्यों दिया, धुंधुवे न बाह्यान शब्दान गृहण ग्रहण यथा धुंधुवेर न बाह्यान शब्दान, हन्य माने से क्यों दिया, शब्द लेने के लिए हने माने जो देने से तलाभ शब्द लाभ अधिकंत सयथा इत्यादि ग्रहणाय इत्यंत व्याख्याय सयथा लेकर के यहाँ तक सयथा द्वंद्व हने माना से बाह्य अनुसंधान ग्रहण द्वंद्व वस्तु ग्रहण ग्रहण ना यहाँ तक बाह्यान शब्दान शक्नियाद ग्रहणाय यहाँ तक व्याख्यान होगा प्रथम वाक्य हाँ ग्रहणाय इत्यंत व्याख्यान होगा ग्रहणाय इत्यंत व्याख्या दुंदुभेस्तु ग्रहण है ना इत्यस्य से अर्थ महा दुंदुभेस्तु दुंदुभेस्तुरवा एत एतेवं ग्रहणे सती गृहीतास्तद् विशेषास्युः तेषां तादात्म्यकारणात् एते रवा दुंदुवेस्तु दुंदुवेस्तु एते रवा एतेवं ग्रहणे सती ये दुंदुवी के शब्द है ग्रहण होने पर फिर तद विशेषा गृहीता स्यु तेषां तादात्म्यकारणात् सामान्य दुंदुवी शब्द में विशेष तादात्म्य होने का न उनका विशेष क्योंकि एक दुंदुवी वाद्य का शब्द हो गया वाद्य का शब्द सामान्य है दुंदुवी के शब्द तो सामान्य शब्द सामान्य हुआ किंतु उसका विशेष है उसमें फिर अलग अलग सब स्वरभेद है हाँ अभी द्वंद्व व्याघात से इत्यादि वाचस्ट ये बीच में रहा द्वंद्व हेतु ग्रहण है न शब्द गृहित द्वंद्व आघात सेवा ग्रहण है न शब्द गृहित द्वंद्व हेतु ग्रहण है न द्वंद्व आघात सेवा वा कौन से ग्रहण है न द्वंद्व आघात का ग्रहण से शब्द गृहित द्वंद्व आघात क्या है भेरी भेरियाघात ग्रहाद वापी तद्विशेष ग्रहो भवेत् वीरादिरस संयुक्तो द्वंद्वभ्याघात उच्यते पहले कहा द्वंद्वेस्तु ग्रहण है ना शब्द गृहित अब भैर्याघात ग्रहाद वापी तद विशेष ग्रह पहले विशेष हुआ द्वंद्वभेर ग्रहण है ना विशेष ग्रहण हुआ और द्वंद्वि आघात ग्रहाद वापी द्वंद्वि आघात ग्रहाद वापी तद विशेष ग्रह वापी द्वंद्वि आघात के ज्ञान से विशेष ज्ञान हो जाएगा तो द्वंद्वि आघात ज्ञान क्या है आगे कहते हैं वाक्यार्थ हुआ द्वंद्वभेर आघात से ग्रहण है ना ग्रह गृहित द्वंद्वे द्वंद्वी आघात से वा शब्द गृहित उसका अर्थ द्वंद्वी आघात से ग्रहणे विशेष ग्रहित द्वंद्वी आघात ग्रहात तद विशेष ग्रह विशेष शब्द विशेष पहले शब्द गृहित विशेष शब्द गृहित तो द्वंद्वी आघात क्या है वीरादि रस संयुक्त द्वंद्वी आघात उच्चादि द्वंद्वी आघात शब्द से वीरादि रस संयुक्त जो आघात लेना द्वंद्वी आघात में द्वंद्वि आघात ग्रहण है ना वीर आदि रसयुक्त जो द्वंद्वि आघात उसका ज्ञान होने पर उसके भेद का ज्ञान हो जाएगा पहले शब्द द्वंद्वि शब्द सामान्य से सब विशेष ज्ञान हुआ और द्वंद्वि आघात जो वीर आदि रस संयुक्त द्वंद्वि आघात उसके ज्ञान होने से उसके अंतर्गत भेद का सब ज्ञान हो जाएगा मतलब द्वंद्वि आघात सामान्य द्वंद्वि शब्द उसने सब अलग अलग रस में अलग अलग सब शब्द जैसे वीर रस है श्रृंगार रस है ऐसे कहीं नाम उसका है दुख होने पर अलग प्रकार है जिसमें है नहीं नवरस दिया है हाँ नवरस अन्य तो वो शायद उसी में भाष्य टीका में होगा अलग करुणा रस एक होता है करुणा रस करुणा से करुणा देव तो ऐसे जो संगीत में बजाते हैं ना ऐसे वाद्य बजने पर दुख करुणा आएगी तो लोग उसी का प्रभाव होता है पता नहीं चलता है ये जो वाद्य बजाते हैं ना संगीत शास्त्र में है कोई युद्ध के समय में वाद्य अलग है करुणा रस अलग है क्रोध में कुछ बोलता है सामान्य हंसना के लिए कुछ अलग है तो सरस रहता है, वो रस शब्द स्वनि से उसका प्रभाव होता है। यह आप सुना होगा जो गाड़ी चलाते हैं कार आदि चलते समय कुछ शब्द होता है ना, वो शब्द के पीछे भी है, वो देखते हैं कैसे शब्द होने से वो अच्छा लगेगा। गाड़ी चलते हैं शब्द होता है, बीमे जाने में जाते कुछ शब्द हो, अंदर शब्द कुछ देते हैं, वो जो शब्द म्यूजिक के साथ संगीत के साथ उसका संबंध है, उसको भी करके जो संगीत के जान करके कैसे संगीत देने से, वो हम संगीत शब्द से कहते अलग शब्द से कहेंगे, ऐसे शब्द देते जो सुनने में अच्छा लगा क्या थोड़ा सा मन प्रसन्न ऐसे करते हैं। सुना है कभी नहीं? वो अलग है, ये तो अलग बात है, होता नींद लगने से ड्राइवर लोग कुछ ना कुछ बजाते रहते, और यही सामान्य नहीं होते जो बाजा धड़ बजे कुछ होगा तो उनको थोड़ा उसमें वो अलग है, कुछ नहीं बजाने पर ही कुछ एक शब्द होता है, वो जो शब्द है वो शब्द के साथ भी ये एक बनाने वाले कुशल के जो होते हैं उसके साथ इसका संगीत के कुछ करके करते हैं। वो कहीं विशेषज्ञ किसने बताया था एक बार, हाँ वो ये कथा करने वाले नाट्य आदि में जो नाट्य जहाँ जहाँ करते चलचित्र आदि में भी देते हैं उसमें ये संगीत जो नहीं जान करते सामान्य बजाते सौ लोगों, किंतु उसमें जो विशेष होते हैं विशेष उनके पास अतर अध्ययन करते जानते हैं किस रस में किस वाद्य बजाना है, इसे बजाने से उसके अनुसार वही बताते हैं ना, हाथी दलदल में फंस गया, दलदल में फंस गया तो उसको उठाने के सब लोग गए कीचड़ में, कहेंगे वर्षा के समय मिट्टी इतने कीचड़ हो जाता है वहाँ मनुष्य जाएगा तो नीचे डूब जाएगा मर जाएगा, ऐसे बहुत अधिक उनसे, और कम है तो हाथी ऐसे फंस जाता है, थोड़े फंसने के बाद उठना निकल नहीं पाता है, असल लोग उसको उठाने के लिए जाते हैं, उठाने से कहाँ उठ पाएगा, कोई बताए उठाने के ऐसे नहीं उठेगा, इसको क्या वाद्य बजाओ युद्ध के समय जो बाजा बजता है ऐसे बजाओ तो उसमें जोर आएगा, तो ऐसे कहते बजाने से जोर आने पर वो उठ कर निकल गए, ऐसे घोड़े चार पैर एक साथ उठा देते हैं ऐसे कुछ कहते हैं। तो वीरादि रस नव रस दिया रस संग तो द्वंद्व विभाग तो अस्सी में उसके अंतर्गत भेद ज्ञान हो, हाँ एक वीर रस से बाज रहा है, पहले दुंदुवी शब्द से दुंदुवी वाद्य है, हमको इसे मानता है हमको रस ज्ञान नहीं, कोई वाद्य बजाए ये क्या शब्द है, हाँ वंशी है हारमोनियम है या तबला है ये समझ लिया, वो समझने में विशेष रूप थोड़ा थोड़ा जो जानते हैं ज्ञान, और उस समय किस रस से ज्ञान हो गया तो उसके अंतर्गत भेद उसको ज्ञान होता है। दुंदुवी आघात शब्द से ये लिया भेरी आघात नहीं वीरादि रस अस्सी में अस्सी में शब्द तो अवान्तर सामान्य ग्रहात व तो विशेषण विशेषण ग्रहित, पहले तो शब्द तो सामान्य ग्रहण से विशेष ग्रह होगा था, अभी दूसरा क्या शब्द तो अवान्तर सामान्य ग्रहात शब्द तो के व्याप्य जो सामान्य है, जैसे सत्ता का अवान्तर सामान्य द्रव्य तो द्रव्य तो अवान्तर सामान्य पृथ्वी तो जड़ तो शब्द तो सामान्य पहले दुंदी भी अन्य मान से शब्द तो सामान्य लिया दुंदी भी उसके अवान्तर सामान्य है ग्रहण से विशेष का ग्रह हो जाएगा, अवान्तर सामान्य का विशेष ग्रह अवान्तर सामान्य ही विरादि रस युक्त सामान्य दुंदी व्याघात में वो व्याकर दुंदी व्याघात क्या है विरादि रस संहित दुंदी व्याघात नव रस अन्यतम युक्त संग्रामादिगतो भेरियादि ध्वनि रत्र दुंदी व्याघात दुंदी व्याघात ये दिया नवरस में कोई एक नवरस अन्यतम युक्त जो रस ध्वनि संग्राम आदिगत भेरियादि ध्वनि भेरियाध्वनि संग्राम आदि में संग्राम के समय अलग करुणा के समय अलग है हास्य के समय अलग है उसी विभिन्न प्रकार वो संगीत होता है उससे नींद लग जाएगी, हाँ वो संगीत होता है करुणा दुख आए हंसते समय अलग प्रकार, और जब कोई नाटक कुछ प्रतिज्ञा कर बोलते हैं ना उस समय से जोर जोर के प्रतिज्ञा जोर करके ये सब रस भेदिया तक तो ये हो गया 280 हुआ ओ